hälsa välkommen, välkommen. Det är på dig jag hoppas och tror. Kanske på mig ditt öde beror. Tror du på drömmar så välkommen, välkommen. Lyckliga drömmar så välkommen, välkommen. Och på min dörr jag målat en skylt där mitt välkommen lyser för ljud. Jag väntar dig ikväll, ikväll. Det brinner en eld på min spiselhäll. Till mig en aning kom. En aning som jag tycker om. Välkommen, välkommen, välkommen, välkommen,